दर पे तेरे आके मैं खड़ा सिर झुका के दर पे तेरे आके मैं खड़ा सिर झुका के कर दे करम अपना धर्म मैं निभाऊं ओ रहनुमा मेरी दुआ ये इल्तिजा सुन ले जरा सुन ले जरा सुन ले जरा सुन ले शोले जलते हुए ओ खुद को बचाऊं मैं कैसे पिघलते हुए हर पल दिल में है शोले जलते हुए खुद को बचाऊं कैसे पिघलते हुए ठहरे हुए मेरे कदम चल ना पाऊं ओ रहनुमा मेरी दुआ ये इल्तिजा सुन ले खुद से जो वादे मेरे ओ अब तू दिखा दे राह में सदके तेरे कर लूं मैं पूरे खुद से जो वादे मेरे अब तू दिखा दे मैं सदके तेरे दिल में मेरे कितने भरम क्या बताऊं ओ रहनुमा